Hallo, hallo. God aften alle sammen. Restaurant Excellon har hermed fornøjelsen at byde jer hjertelig velkommen. Vi skal om lidt præsentere jer for en gruppe. Et orkester, der siden deres gennembrud i 1968 har formået at holde sig helt på toppen og følge med udviklingen, men alligevel helt har bevaret deres egen stil. I det, jeg håber, I vil modtage gruppen med et varmt bifald, ønsker jeg jer endnu en gang velkommen til en aften i Excellon med Flemming Værv og Blue Notes. Tak skal I have. Vi lagde ud med vores kendingsmelodi, der hedder Time is Tight, og går straks videre med et nummer, vi har lavet på plade engang. Jo, jeg er alle tiders pige, men svær at kombinere. Oh ja, ja, ja. Jo, jeg var sommerens åbenbaring og mægtig populær. Oh ja, ja, ja. Da jeg så hende på stranden flørtede hun stærkt med en anden. Men jeg tænkte, tag den ro, jeg kender typen. Hun skifter snart program. Nyd hende partystance, du får jo nok en chance, når hun en dag bliver træt af ham. Jo, jeg var altid så korrekt, hendes rygte uden plet. Oh ja, ja, ja. Jo, jeg var mit punkt i et kor. Jeg elsker nu duet. Oh ja, ja. Hun gik i vandet, kiggede jeg og knep det at vinde øret bort. Hiv jer alle tiders pige, men svær at komme nær. Oh ja, ja, ja. Hiv jer var sommerens åbenbaring og mægtig populær. Oh ja, ja, ja. Da jeg sad ensom på stranden, svigtede hun pludselig den anden. Og jeg vidste, jeg havde fået i min turban min dejlige appelsin. Siden er alting gået sådan, som jeg har spået sommeren. Ja. Vi spiller et gammelt Bobby Wee-nummer, der hedder The Night Has a Thousand Eyes. They say that you're a runaround lover, though you say it isn't so. But if you put me down for another, the night has a thousand eyes and a thousand a thousand nights. One of these days you're gonna be sorry, 'cause your game I'm gonna play. And you'll find out without really trying, each time that my case is straight, that the night has a thousand eyes, and a thousand eyes will see you through. And no matter what you do, I could never disguise all those little white lies, 'cause the night has a thousand eyes. Platters nummer, The Great Pretender. Oh yes, I'm the great pretender. What my heart can conceive. Her er nummer skrevet af Marvin og Wells fra The Shadows. Et nummer, der hedder Yariba. Way down in the land of San Mexico, there's a fella I'm sure that you all know. Anytime there's any trouble there, you're bound to hear his cry ring through the air. fulgt os lige siden det kom frem. Vi har spillet det hver dag i 100 år. Oh, I can't sleep at night, but just the same.